Zawsze po nocy przychodzi dzień, zmienia marzenia w koszmar. Dobrze to wiem, pamiętaj, po mroku przyjdzie jasność. Lecz nim życie cię zaskoczy, stań na patrz, to nie sen. Zawsze po nocy przychodzi dzień, zmienia marzenia w koszmar. Dobrze to wiem, pamiętaj, po mroku przyjdzie jasność. Lecz nim życie cię zaskoczy. Pierwszy promień zgasił lampy przed domem i bez finezji arsenal lpę otworzy oczy jak płomem. Ziomek, to jest właśnie ten moment, gdy nie zastanawiasz się, czy wstajesz lewą nogą i czy to zły omen. Wiesz, już nie może być pięknie, gdy w majowy ranek budzisz się z kobietą, którą poprosisz o rękę. W radiu grają piosenkę, którą lubisz i w dodatku twoją. Wyobraź sobie taką scenkę. Dziś autobus nie uciekł jak zawsze. W kieszeni znalazłem stówę, ma się grube, to się kaszle. Znasz mnie, sesja do przodu po tym jakiś nightclub. To był dobry dzień, jakbym nazywał się Ice Cube. Wtem dzwonek potrafi być nieznośny. Jumpet minęły chyba dwie lub trzy wiosny. Halo, szept jest gorszy od krzyku. Wierz mi, pamiętam go do dziś. To nie sen, zawsze po nocy przychodzi dzień. Zmienia marzenia w koszmar, dobrze to wiem, pamiętaj. Po mroku przyjdzie jasność, lecz nim życie cię zaskoczy. Stań na patrz, to nie sen. Zawsze po nocy przychodzi dzień. Zmienia marzenia w koszmar, dobrze to wiem, pamiętaj. Po mroku przyjdzie jasność, lecz nim życie cię zaskoczy. Stań na patrz. Kolejny promień powoduje ból źrenic. No. Chcę powstrzymać słońca wschód, brak szans by to zmienić. To. Nawet to słońce nie świeci tak jasno. Ten sam promień wskazał Titanicowi szlak na dno. Znam to, więc diabeł jest sprytny. To już siódmy dzień, jak przeliczam godziny na litry. Siódmy dzień modlitwy do Boga w butelce. Spraw, by telefon nie zadzwonił już więcej. Coś jak cyrogra, on chciał wątroby i trzustki. Nie spełniał życzeń jak dżin, pomyliłem go z lubuskim. Telefon był, a ja mimo pustki w głowie. Już wiem, jak czarne scenariusze umie pisać człowiek. Wyszło słońce, jak zanim spadłem w czeluść. Ten sam promień teraz stał się światłem w tunelu. I mimo, że dla wielu optymizm w chorobie, to przymus w słuchawce usłyszałem. Będę żyć ceną. To nie sen, zawsze po nocy przychodzi dzień. Zmienia marzenia w koszmar, dobrze to wiem, pamiętaj. Po mroku przyjdzie jasność, lecz nim życie cię zaskoczy. Stań na patrz, to nie sen. Zawsze po nocy przychodzi dzień. Zmienia marzenia w koszmar, dobrze to wiem, pamiętaj. Po mroku przyjdzie jasność, lecz nim życie cię zaskoczy. Stań na patrz, no.